بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يرانديكوي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو او درنو محترمو مسلمانانو ورونو، منگو تاسو د سیاست الشرعی درس شروع کړو. خبره تر دیزه پورې رسیدلې وه. دا فصل منگو تاسو بیانو: فصل فی طرق تنصیب امام الدولت الاسلامیه و شروط الامام اجمالا. چې د اسلامی دولت، اسلامی نظام، اسلامی حکومت مشر په کومو طریقو ټاکلې کیږي؟ یوه خبره داوه دا ذکر شوې ده. دویمه خبره په دې فصل کې داوه شروط الامام، د امام خلیفہ امیر المؤمنین امام المسلمین کم کم شرطونه دی، په کم شرطونه انسان کې راشي چې هغه به دغه نه پس د دغه امامت او دغه ستر مشرۍ اهل او وړ ګرځي. دا بیان نن شروع کوم ان شاء الله. خلیفہ مختلف شرطونه علماء کرامو ذکر کړی دي، خو که اول د دغه شرطونو نه مخکې یو بلې خبرې ته مختصره اشاره وکړو چې خلیفہ څه ته وایي، خلافت څه ته وایي. موږ او تاسو مخکې اسلامي دولت وپیژندو کنه، اسلامي حکومت، اسلامي نظام، و چې دا د مختلفو ایالتونو مجموعه وي، خاصو مشخصو علاقو کې کم رعیت چې اوسیږي، او د دې ټولو به یو امیر وي، یو حاکم وي، یو امام وي، دغه ته اسلامي نظام وایي، دغه ته اسلامي حکومت وایي. وز دا بلا اصطلاح د خلیفہ او خلافت، دا اصطلاح مختصر و پیجنو. خلافت په لغت کې په څو معناګانو باندې استعمالیږي. یو معنا الامامه، مشرۍ ته ویل کیږي. دویم النیابه عن الغیر لغیبه المنوب عنه، د چا د نشتوالي په وخت کې د هغې پر ځای کار کول، د هغې نیابت کول. همدغه رنګه دا ماخوذ دی د خلفه یخلفو خلافتن نه، معنی دا د اخذ مکانه و جاء بعده، د بل چا ځای نیول یا د بل چا نه وروسته راتلل، د هغې میشن او هدف مخکې وړلو ته، د هغې میشن او هدف مخکې وړلو ته خلافت ویل کیږي. دا ټولې معناګانې سره نږدې نږدې دي، د ټولو حاصل یو راوزي. دا په لغت کې معنا شوه. اصطلاح کې خلافت څه ته وایي؟ امام ماوردی رحمه الله په الاحکام السلطانیه کې تعریف کوي: الامامه موضوعه لخلافه النبوه في حراسه الدين وسياسه الدنيا. د نبوت څخه وروسته یا د نبوت د نیابت په توګه د دین ساتنې او دنیاوي چارو سمون لپاره خلافت ټاکل کیږي. تفتزانی په مقاصد الطالبین کې وایي، څلورم فصل کې: وهي رئاسه عامه في امر الدين والدنيا خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلافت د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وروسته یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نیابت په توګه باندې د دین او دنیا عام مشرۍ ته خلافت ویل کیږي. نو دغه حاصله معنا ده: رئاسه عامه فی امر الدین والدنیا، د دین او دنیا عام مشرۍ، ستر مشرۍ ته خلافت وایي. او خلیفہ څوک شو؟ نو خلیفہ تعریف هم د دغه مخکنو د خلافت تعریفاتونه معلومیږي. ضمناً هغه تعریف علماو داسې کړی دی: امام او خلیفہ هغه چاته وایي، خلافه شخص للرسول صلی الله علیه وسلم فی اقامه قوانین شرعیه وحفظ حوزه الاسلام على وجه یجب اتباعه على کافه الامه. د نبی علیه الصلاه والسلام د نیابت په توګه باندې یو کس ټاکل چې هغه شرعي قانون نافذوي، اسلامي حدود و نفاذ کوي، د دارالاسلام د پول حفاظت کوي، په داسې طریقې سره چې په ټول امت باندې د دې اتباع، د دې خبره منل، د دې اطاعت کول، د دې بیعت کول په ټول امت باندې لازمیږي او فرض کیږي، واجب کیږي. دغه سړی ته امام و امام، شرعي قوانین نافذوي، د نبی علیه الصلاه والسلام د نیابت په توګه باندې. او د دار الاسلام او د اسلام د پولو حدود او احکامات حفاظت کوي او بیاحت په ټولو خلکو باندې لازمی کې دیته امام وای. دویم تعریف دام کړه دی الوالی الاعظم لا والی فوقه ولا یشارکه فی مقامه غیره. اغه ستر والی اغه ستر مشر اغه ستر حاکم چې په بندگانو کې د دینه پورته بل والی بل حاکم بل حکمران بل بادشاه دا نوی موجود او نه هم د ده سره برابر څوک په دغه منصب دغه عهده او دغه ځای کې شریک هغه نه موندلې کیږي، بلکې دا یوازې وي، خلیفه یو وي، دوه نشي کېدی. دا د امام او د خلیفه تعریف شو. اوس به راشو چې ښه دغه ستر منصب دپاره د کومو صفتونو والا د کومو شرطونو والا کس پکار دی. زموږ او ستاسو دین کامل دین دی، داسې نه ده چې هر یو سړی مشر شي بس د هغې خلافت به موږ او تاسو منو چې یاره د فلانکې د تنظیم مشر دی، فلانکې ځان ته د مسلمانانو مشر وي. نه، دا به د شریعت په تله باندې تلو. دا کوم کتاب چې موږ او تاسو شروع کړی دی توعية الرعية بالسياسة الشرعية د خلافت اسلامي د مکتب البحوث و الدراسات نه چاپ دی. نو دې چې کوم شرطونه راغستي دي دا د امام بدر الدین بن جماعه کتاب تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام نه راغستي دي. اول شرط دی دا ذکر کړی دی چې خلیفۃ المسلمین با ذکر وی، دا به ذکر وی، نر بی، سړی بی، مذکر بی. ښځې دپاره خلافت دا صحیح نه دی، ښځه د خلافت دپاره اهل نه ده. ډیر نصوص په دې باندې دال دي. یو نس د سورة النساء آیت کریمه دی، الله رب العالمین فرمایي الرجال قوامون علی النساء، سړی به ښځو باندې اداره کوونکي وي، سړی به پې پورته وي، د دې کنټرول د دې اداره د ښځو دا به د سړو په لاس کې وي. داسې نه ده چې دا ښځې راولګي د سړو چارې، د سړو کارونه، د سړو مناسب عهدې او مرتبه دا په لاس کې واخلي. الله رب العالمین سړی پورته کړی دی په ښځو باندې، او مشر چې وي، حاکم چې وي، خلیفه چې وي، دا په ټولو بندګانو باندې پورته وي. نو دې وجه نه زنانه په سړی باندې نشي پورته کېدلی، هغه د سړی کنټرول نشي کولی. همدغرنګه صورت نمل کې الله رب العالمین د هدهد ذکر چې کوي، هغه چې کله لاړو هلته زنانه ولیدله چې خلکو زنانه مشره کړې ده، نو ډېره ناشنا ورته ولګېده. انی وجدت امرأة تملکهم، ما خو یو ښځه ولیده چې هغې مشري کوله، هغې بادشاهي کوله. نو دا په پخوانی دینونو کې هم روا نه وه. دریم حدیث په دې کې د صحیح البخاري دی، ابو بکر رضی الله عنه وایي کله چې د فارس خلکو د کسرا لور په خپل ځان باندې مشره کړله، نبی علیه السلام وفرمایلی لن یفلح قوم ولو امرهم امراه، هیڅ چرې به هغه قوم کامیاب نشي چې هغه خپله مشري، خپل حکومت یو زنانه ته وسپاري. زنانه چې چا مشره وګرځوله، دغه قوم به هیڅ چرې کامیاب نشي. دا نبوي پیشنګویي ده، او نبی علیه الصلاه والسلام دا خبره کړې ده. دې وجنه هغه قوم نشي کامیابېدلی، ورځ تر بلې به هغه د ذلت مخه کوي، هغه به د ناکامۍ مخه کوي. علماء کرام د دې حدیث په شرحه کې وایي معنا د دې دا ده جعلوا لها ولاية عامة من رئاسة او وزارة او ادارة او قضاء، کدی خلق هر قسم ولایت د خزم مخلله او دایو ته کاندید کړله، دایو ته وړاندې کړله، د دې په غاړه کې دغه بوج واچو نو دا به نه کامیابیږي. برابر خبره ده که دا ولسمشري وي، عمومي د ټول رعیت واک دله په لاس کې ورکول وي، یا دا وزیره ګرځول وي، یا یو اداره وله په لاس کې ورکول وي، یا دا قاضي ټاکل وي، دا ټولې خبرې زنانه سره مناسب نه دي. دا د دې پیټي اوچتونکې نه ده. همدغرنګه امام قرطبي رحم الله په خپل تفسیر کې اجماع نقل کړی ده و اجمعوا على ان المرأة لا يجوز ان تكون اماما. د اهل علم د سلف ټول په دې خبره باندې اجماع ده چې خزه به امام، خلیفہ، حاکم د مسلمانانو نشي ګرځیدلې. همدغه رنګ امام بغوی رحم الله په شرح السنه لسم جز کې وی اتفقوا على ان المرأة لا تصلح ان تكون اماما ولا قاضيا. د ټول سلف په دې خبره باندې اتفاق دی چې خزه امام، خلیفہ، حاکم او قاضی نشي ګرځیدلې، ځکه لأن الامام يحتاج الى الخروج لاقامه امر الجهاد والقيام بامور المسلمين. امام او خلیفہ ته خو مخکې جهاد پروت وي، د مسلمانانو چارې او ته پروت وي، د مسلمانانو کارونه او ته پراتی، دینم سمي، دنیام سمي، مختلف قسمه دغه عهدی دي، مسؤلیت دي، محدودیت دي، صلاحیتونه دي. نو هغه کله د سنگر په میدان باندې ولاړی، کله په منبر باندې ولاړوي، کله د مسلمانانو ترمنځ یو مجلس یو ځای کې حاضر وي، نو دا خو ښځه نشي کولی. والقاضي يحتاج الى البروز لفصل الخصومات. او همدغه رنګ قاضي هم د لانجو، د جګړو، د اختلافاتو، د بحثونو ختمولو لپاره ښکاره وي، راوزي میدان ته، تخصمين منز كي كيني في سلكي والمرأة عورة لا تصلح للبروز أو خزق عورتي دا بزن نخكر كي دا بزن پتساتي وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور نو په نتیجه کې دا خامخا عاجزه ګرځي دا بې وسه کیږي د خپل ضعف د وجې نه اکثره کارونه دنه پاتې کیږي ولأن المرأة ناقصة ښځه ناقصه ده دین هم ناقص دی عقل هم ناقص دی عوارض ورته پیښیږي والإمامة والقضاء من کمال الولایات او امامت خلافت مشري امیر المؤمنین دا کومه دنده مسؤلیت چې دی همدغه رنګ قضا دا خو تر ټولو ستر مسؤلیت دی ستر کارونه دي فلا يصلح لها الا الكامل من الرجال نو دې لپاره کامل سړی پوره سړی او هغه د خو اعلی صفات والا خلق په کاریږي ناقصه ښځه دا پیټ او دا بار نشو چتولی نو دغه نصوصونه او اجماع نه ثابته شوه چې ښځه به د مسلمانانو خلیفه مشره به نشي ګرځېدلی دویم شرط د خلیفه او امام دا دی الحر چې دا به حر وي دا به غلام نه دی دا به آزاد وي په دې باندې مختلف نصوص دال دي امام ابن بطال رحمه الله په شرح د صحیح بخاری کې اتم جز کې اجماع نقل کړی ده وانما اجمعت الامه على انه لا يجوز ان تكون الامامه في العبيد ټول امت په دې خبره باندې اجماع کړی ده چې امامت او خلافت د غلام دپاره نه صحیح کیږي ځکه غلام په خپل واک کې نه غلام د بل چا په امر کې دی دومره دروند پیټې نشو چتولی د هغه فراغت او مصروفیت د بل چا پورې اړه لري هغه د آزادو خلکو ترمنځ حیثیت نه لري خلک اطاعت نه کوي د شریعت مقاصدو ته رسیدل نه کیږي دا دویم شرط دی دریم شرط بلوغ دی امام ابن حزم رحمه الله فرمای وجميع فرق اهل القبله ليس منهم احد يجيز امامه امراه ولا امامه صبي لم يبلغ الا الرافضه فانها تجيز امامه الصغير الذي لم يبلغ الفصل في الملل والاهواء والنحل كي امام ابن حزم رحمه الله دا خبره کړی دا چې د مسلمانانو ټول ډلې دا خبره په اتفاق سره کوي چې نه د ښځې امامت او مشري صحیح کیږي نه د ماشوم امامت او مشري صحیح کیږي هغه ماشوم چې هغه بلوغ ته نه وي رسیدلی سوا د روافظو نه شیګانو نه چې دی د هغه ماشوم امامت هم صحیح بولي چې هغه بالغ نه وي قرآن کریم کې الله رب العالمین ماشوم ته ثبیت ته چې عقل یې پوره پوخ نه وي شوی هغې ته مالونه ورکول نه منع کړې ده سورة النساء کې الله رب العالمین وایي کنه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لکم قیاما شیخ المفسرین امام ابن جریر الطبری رحمه الله فرمایي چې دلته د سفها نه مراد عموم دی خو الصبیان والولدان دا پکې خامخا داخلیږي ماشومان په دې کې داخل دي نو چې کله د مال اعتماد پې نه کیږي د دونه لوی امانت اعتماد پې څنګه وشي د مسلمانانو د وینو اعتماد پې څنګه وشي د نفسونو اعتماد پې څنګه وشي د عزتونو اعتماد پې څنګه وشي دغه معامله هغه هیڅکله نشي برداشت کولی هغه هم جسماني کمزوري لري هم عقلي کمزوري لري هم فکري بصیرت نه لري نو دې وجې نه درېیم شرط په خلیفه کې دا دی چې دا به بالغ وي څلورم شرط دا دی چې امام او خلیفه به عاقل به وي لیونی به نه وي دا هم اتفاقی شرط دی د امت په دې باندې اتفاق دی ځکه لیونی خو د خلافت مقصود نشي حاصلولی د خلافت مهام د خلافت مسؤلیتونه وظائف سرته نشي رسولی لیونی مرفوع القلم دی په هغې باندې مزد ندی لازم په هغې باندې احکامات ندی لازم هغه په دې باندې نه رانیولی کیږي نو پاتې لا بیا د خلافت دغه ستر بار نشي په شا کولی پنځم شرط خلیفه به مسلمان وي په اجماع د امت مسلمه سره د خلیفه دپاره اسلام شرط دی دا به مرتد نه وي دا به کافر نه وي هر نوع کافر بدا نه وي ځکه موږ د اسلامي دولت اسلامي حکومت اسلامي نظام اسلامي خلافت ذکر کوو او تر ټولو لوی مقصد په دې کې هغه دا دی چې په دې ټوله ځمکه باندې د الله رب العالمین دین حاکم شي نو کله چې یو انسان شخصا او ذاتن مسلمان نه وي نو دا به په ټوله دنیا باندې په ټوله نړۍ باندې په ټولو انسانانو باندې دین څنګه نافذ کړي په دې کې ډېر زیات نصوص راغلي دي الله عز وجل مؤمنان د کافرو عام ولایت نه منع کړي دي سورة مائده کې فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے مؤمنانو دغه یهود نصارا دا کافر دوستی سره منی سي نو بیا خلافت او مشرخ تر ټولو لوی ولایت ته همدغه ننګه سورة نساء کې رب العالمین وای ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا الله رب العالمین هیڅ کله په مؤمنانو باندې کافرو ته غلبه لار د غلبې نه ورکوي چې هغه دې غالب شي هغه دې اوچت وي مسلمان دې ښکته وي کافر دې مشر وي مسلمان دې معمور وي مسلمان دې رعیت وي مسلمان دې د هغې د اثر د لاندې نه دغه خبره نشي کیدلی ځکه بیا د خلافت مقصود نه حاصلیږي هغه د الله رب العالمین دشمن دی او مسلمان د الله رب العالمین دوست دی نو خپل دوستانو باندې خپلو محبوبانو باندې خپلو خالصه بندگانو باندې کافر نه مشر کوي اسلام کې قاعده ده الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام به غالبه وي دا به نه مغلوبه کیږي چې کافر په دې باندې غالبه شي کافر په دې باندې مشر شي امام نووي رحمه الله په شرح د صحیح مسلم کې د قاضی عیاض نقل کړی دی أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر عزل. قاضي عياز وي علماء بدي خبر بان إجماع دا چه إمامت و خلافت و دا ستر مشري دا با كافر دا پر نمون عقد كيه كافر با خليفة نشتا كلا كي دلي أو كچير تا خليفة ابتداء مسلمان و خلقين روس تا بدي بان كفر راغي نعوذ بالله نواقص دا إسلام بدي كي موجود شو نداو معزول كيه بطول مسلمان بان ودا لازم دا وجب عليهم القيام بخلع الكافر بده ټول مسلمانانو باندې لازم نه چې کافر د مشرین لری کی زکه نبی علی صلاتو و سلام بیعت کده شرط ویلو الا ان تروا کفرا بواحا تر دې پورې چې تاسو په دغه خلیفہ کې په دغه امام کې په دغه امیر کې په دغه امام المسلمین کې خکارا کفر ولید بیا به د سره بیعت نه کوي بیا به د بیعت مات وی دا پنځم شرط ته اسلام تر ټولو لوی شرط ته شپغم شرط پدې کې هغه دا دی چې خلیفہ به عادل وي معنا دا چې د خلافت د ټاکلو په وخت به فاسق فاجر نه وي ظالم به نه وي ځکه خلیفہ خودی د پاره ټاکل کېږي چې د خپلو مامورینو دین وساتي انصاف ورته ورکړي رعیت په یو بل باندې ظلم ونه کړي د کفارو باطلو ډلو ظلم نه خپل رعیت وساتي چې هغه کله خپل ظالم وي بیا خو مقصود د امامت حاصل نه شو دلیل پدی باندې د سورت بقره د آیت کریمه ده الله رب العالمین فرمای و اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين کله چې الله رب العالمین په ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې امتحانات وکړل مخې ته مختلف قسمه خبرې کې خو دې پړاونه او تواچول هغه ټول چې کله پوره ک الله رب العالمین تو فرمایل چې وستي امام ګرځم وستي مقتدا ګرځم پېشوا دي ګرځم نو ابراهيم عليه الصلاة والسلام تو فرمایل چې رب العالمین زما په اولادونو کې مغرزوا الله رب العالمین تو فرمایل چې نه ظالمانو ته زما دغه د خلافت او دغه د امامت پرزو او نعمت نرسیږي امام قرطبي رحمه الله په دې باندې اجماع نقل کړی دا لا خلاف بین الامه انه لا يجوز ان تعقد الامامه لفاسق په امت کې هیڅ چا اختلاف نه دی کړی چې د فاسق سړي د پاره به امامت خلافت او مشری دا به نه منعقد کیږي د تبه نس پر لیکيږي د خلیفہ نه ټاکل کیږي امام نووي رحمه الله د قاضي عياض نقل کړی دي ولا تنعقد لفاسق فاسق به خلافت د پر نه ټاکل کیږي خو ابتداءن به د فاسق نه ټاکل کیږي فلو طرا على الخليفه فسق کچیر ته روسته د فاسق وګرځیدو روسته فاجر شو روسته ظالم شو ظلمونه شروع کړو قتلونه نه حق شروع کړو د مسلمانانو خیال نه ساتو انصاف یو سره نه کوو حقوق نور کول ندی بارکه بسنګ کیږي پدې کې هم دعا کول دی وای بعضی علما او بعضی محدثین دا وای چې دا بل ریکول شي دنه خلافت اخستل شي په زور باندې خو جمهور اهل سنت والجماعت جمهور فقها جمهور محدثین او جمهور متکلمین دا خبره کوي لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للاحاديث الوارده في ذلك تشروستا كديبان فسق راغي ظلم راغي حقون نادا كول دابا نشي معزول كول ديبان بخروج نشي كول بلكه دتب واعظ كول شي دابا باغ تخويفي احاديث باندي ترهيبي احاديث باندي ايتون باندي با يرول شي قاضی عیاض دام ویلی دی چې ابو بکر بن مجاهد په دې خبره کې اجماع دعوه کړی دا چې اجماع سره دا خبره ثابته ده د خلیفہ د فسق په صورت کې به دا به نشي معزوله کولی خروج به نشي کېدی خو دا خبره کمزورې ده ځکه حسن بصری رحمه الله عبدالله بن زبیر د مدینی والو بنو امیو په خلاف باندې پاسون کړی و یو لوی ډله تابعینو نه ابن الاشعث سره ولاړه و د حجاج په خلاف باندې خروج کړی و او د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه کلام کې دا خبره کوي الا ننازع الامر اهله اهلهما نس في ائمه العدل دا عدل او انصاف ولا امامان خليفگان مشران حاکمان تیسره بمن داغي مشری بارک داغي خلافت بارک داغي د واک بارک لنجا جګلا بحث خروج دا بنکو خو جمهور وای چې نه دغه خلکو چې په حجاج باندې قیام کړو دا صرف فسق د وجنه نه نو بلکې اغه لګیاو د شریعت احکام بدلول او بعضی کفری کارونه دا غن ښکارا شي امام نووي رحمه الله دا خبره ذکر کړی دا او قاضی عیاض وی دا خبرم کړی دا چې یو صورت په کې دام جوړېدل شي چې اول دغه خلکو خلاف کړو صحابه خلاف کړو خود دین او ورسته تابعین او تبع تابعین په دې باندې اجماع وکړه چې را فاسق خلیفہ باندې به خروج نشي کېدل والله تعالی اعلم نو دغه شپک شرطونه د خلیفہ د پاره دی نو نننی درس کې موږ او تاسو ته شپږ شرطونه ویلې اول شرط پدې کې دا و چې امام او خلیفہ به ذکر وي سړې به وي دویم شرط پدې کې دا و چې دا به آزاد وي دریم شرط پدې کې دا و چې دا به بالغ وي څلورم شرط دا و دا به عاقل وي پنځم شرط دا و چې دا به مسلمان وي